چوره داغه د رکولو د چوتن نه رک کئ نو سم دی ملک داسی وی دیر زیونو کیا روک کی داغ پا جیداد او داغ پا مال قبضو کی اغیط ملکیت وی دا ظلم دے دا غصب دے او میدان دا محشر کی بدا شرمندگی وی دیر داسی وی چی بس آغری بیا چتا مزدوری للاڑی بیا دیر عمر وطن تنی راغلے نددی علاقی دا ظلم قانون دا دے وی بس تم رک کی دا دا یوسف علیہ السلام رونو یا رکی کئی بس روکی کئی چتا بس شداوطن تی خالیش دویم دا مسلم دی آیات نرووطا چی پا دی نیت گناہ کول چی توی بیا بطی توبہ و باسم نو دا گناہ خبر را یو خو اتفاقی سڑی نو گناہوشی او بیا دی راغی نو توبہ و باسی یو دای چی دا مخ کی نو مشورہ کئی چی غلاب اوکم قتل بوکم پر دی مار بیا بطی توبہ و باسم دا د یوسف علی السلام دا غ حاسدان ورونو طریقا چې د ګنا د پار اراده کولو بیا ویشر بیا ورسو توبه وباس او دا وای چې دا توبه ګره بیا کله نصیب کیږي دا خدای الله رحم وشری ته نصیب شو وی قتل کیدا یوسف علیه الصلاۃ والسلام او ترحوه یا اوغر زوی دے ارضن شرط په یول رزمک کی د دی آبادینا یخلو لکم وجه ابیکم خالص بشی تاسو تا مخد والستاسو و تکونو من بعده قوما صالحین او شیب پسد دین قوم نکان توب بو باسی والد تس دروغ بو آئی ناو دروان اعتمادو کی دا مشوری دی پخفل منس کی کولی قال قائل منهم ویلو یوون کی ددوینا قال قائل منهم ویلو یوون کی ددوینا او ددو یهوزان نمو باز مفسرین وی سو کوئی روبیل نمیو و دیکھ علماء یو حکمت ذکر کرے وی گورد دیرون نمونے ندی اغسطی اللہ دور ستار ذات دے دا غید پردے دا پارا کچاویلی چی قتل کئین نو داغی مبهمن ذکر کڑے خونو منن اغسطے او کچاوی چی را قتل وی ما نو داغو نمی منن اغسطے قال قائل منهم ویلیو یو ویون کی ددوینا لا تقتلو یوسفا وی مقتل وی تاسو حضرت یوسف علیہ السلام تاسو دے قتل وی ما اور وای دی کینو می دی اومن لري غسته امام روح المانی و نور مفسرین لیکلی وی ولم یذکر احد منهم باسمه ند ذکر کړه شو یوم د دوینه پخپلنم سره ستران علی المسی او وی هر یو کی ګوا بدی وا اگر چې مراتب جدا جدا دي چاوی قتل کئی نواغ پا ناکاروالی و بدئی کی علا مرتبی والو او دا چاشوی می قتلوئی نو دم نقصان خکولو خو صرف داغین مرتبی لگا کماوا قال خائل منهم ویلیو یو ویون کی ددوینا لا تقتلو یوسفا وی مقتلوئی حضرت یوسف علیہ السلام وعلقوهو واشوئیلے فی غیابت الجب دیکھ گورا دا دو الفاظ دیو غیابتن لے بل الجب دے کل گورا دا سیوی کوئی وی نداغی غوی خوبو خوری نپاغی کدا سی غار غنتی جوڑ شی تاک غنتی جوڑ شی نکاغی کی اوشے کی دی نو یو خودوبو دا پاسی بل دا نظر نغائب وی نو دا غیابن مراد دیده کی غٹو غل لے او جب کچکوی تا وی وعلقوهو واچ ویده ورغرز ویده فی غیابت الجب بی پیو غار او ڈٹ کی دا کچکوی جب کچکوی تا وی او غیابتن دا اغڈت تا وی او غیابت الجب علماء مانا کری فی قعریهی وغوریهی او دی تا غیابولی وی داد نظر نا غائب وی داد نظر نا غائب وی امام قرطبی و روح المانی ذکر کری چې الغیابت فی الجب شبه کهف وی غیاب پک چکوی کی پمسل دغاروی او تواقن فی البیر فوق الماء یا پمنزلی دی او تاقوی پکوی کی دوبو د پاسا یغیب ما فیه عن العیون اغه کی چی سوی د دستور گنا غائب کی والقوه غرزوی دی فی غیابت الجب پیو ڈٹ کی دک چکوی یلتقطه بعض السیارت پور تبکی دلرا باز قافلی والا لقطاو دیتوئی چیوشے سوک عمومی وی غرزی عبلی راوالی او دیتے کہ امام قرطبی داغی پورا تفصیلی مسائل ذکر کری خواغا پخپلو زیونو کی فقہاو ذکر کری یا احادیث و مبارکو کی تاسو تبراشی احادیث و مبارکو کی بتاو ستراشی او داوئی دیتے خبر دلیل لے امام قرطبی وئی چه دارون دی یوسف علیہ السلام پیغمبران نو ما کانو انبیاء علا اولا ولا آخرا نداول پی اعتبار پیغمبرانو نداخر پی اعتبار پیغمبرانو لئن الانبیاء لا یدبرون فی قتل مسلم انبیاء دچا مسلمان پا قتلولو کی سوچنا تدبرون نکے بلکانو مسلمین ویفرتکبو معصیتا سمتابو نو دی آیات مبارکہ کی دی خبری دلیل لے او دی اکی گورا دی التقاط او دی لقطی ذکر اکر التقاط ستا وی وی تناول شی من الطریق یو شی دی لار نراغستل ومنه اللقیت واللقطا او دی احکامات پخفلو زیونو کی ذکر دی وی التقطه بعض السیارا راپور تبکی دلرا دلر براپور تکی باز کافر والا امام قرطبی وی وی دا آیات دا دی دلیلو امام مالک رحم اللہ وی چی یوسف علیہ السلام کل کویل غرزول شنو دے معشومو دغشان ابن القاسم ننقل چی انہو کان صغیرا دے صغیر او دلیل پی سرے وی ولا تقتلو یوسف وعلقو فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارا دا یلتقطه بعض السیارا پا دی دلیلو ذکر امام مالک رحم اللہ وی ولا یلتقط الا الصغیر راپورتا کولی نشی مگر ما شملوی سڑے خو پخپلا گردی چی چتے خواہی دا راپورتا کول دا دی خبر دلیل لے چی دا ما شمو ذکر ولا یلتقط الا الصغیر دا رنگی گور رستم پی دلیل لارے یعقوب علیہ السلام می بوزئی ما زیاریگم چرت زیب او شرم خیو نخری نو دایر اکثر د ماشوم بارکی را دی دارنگی رست راغلی دی وی ارسلہو مانا غدن یرتع ویلعب وینا لہو لحافظون دی موسر سبال اولے گا لگی میوی دانی بد سہراو خری او لگ با مشغل شی لو بی بو کی دا ټول دلائل د دې خبرې چې دی وخت کې نه بالغ او ماشوم یلتقطه پورته بکی دلرا بعض السیارتی بعض قافلی والا ان کنتم فاعلین کای تا سودا کار کونکی ادا ګور د دې دلیل هم دی چې یعقوب علیه السلام سمر الویشان وال نبی دی و عالم الغیب نه دی غیب دان نه دی حاضر ناظر نه دی کم خلق چې وی چې یره کامل ولی هر ځای کې داغ علم محیط وی دارنګي کامل پیر هغه چې د مرید د کورون نه خبر وی نو د حضرت یعقوب علیه السلام نه کامل شو نو دای چې مشورې او جرګې کولې نو کا حاضر ناظر وی خواب هم پکې موجود وی کا عالم الغیب خوای ته هم پته لګیدا نو دا دلیل لدی دے چه انبیاء علیہم السلام سر دلوی شاننا حاضر او ناظر نوی حاضر مانا چه ہر زی کی موجود وی ناظر مانا ہر زی کی کتن کی نوی دارنگ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نوی بیا گو رئی سر نور لقد کان فی یوسفا بیشکشت دے پا واقعی دی یوسف علیہ السلام کی و اخوتی ہی او درون داغ کی آیات للسائلین دلائل و نشانات در رب العالمین دی قدرت دارنگی دی علم دیر خبری للسائلین د پارا د طلب کونکو چې سوک لټونه کوي سوچ او فکر کوي یا آیاتن پدې کې نشانات او دلائل دي د الله د حبیب د حقانیت او صداقت للسائلین د پارا د تفوس کونکو په بار د دی واقعا کې د نبی علیہ السلام نا اذ قالوا کل شویل یذیر یوسف علیہ السلام لیوسف وی قسم دے پا اللہ چی خامخا یوسف علیہ السلام واللہ لیوسفو قسم دے پا اللہ چی خامخا یوسف علیہ السلام واخوہ وروردد احب الہ ابینا مننا دیر محبوب دے والد زمونت زمونگنا ونہن عصبتن نومنگ یو جماعت وڈلیو خدمت کو کار مسنبال کړي ان ابا انا لفی ذلال مبین بیشک والد زم خام خاده پساد گئی خکار کی اقتلوا یوسف او قتل کئ حضرت یوسف علیہ السلام او اترحوه یا غرزوی دے ارضن یوی لری ازمک تدعباد اینا یخلو لکم وجہ ابیکم خالی بشی تاسو دپارا خالص بشی تاسو دپارا وجہ ابیکم آغا مخدب والستاسو و تکونو من بعدهی قوما صالحین آو شیب پسد لینا قوم نکان اسم گرباز مسلمانان دی موجوده گناهونه کوي یو خدا امید غلط وی اخر کې توبه وباس اوس ګنا کوم بیا اخر کې توبه وباس دا یوسف علی السلام درونو غنته وی ډیر خلک داسي وی ګیر خریا نور ګناهونه کوي معاملات وی توبه وباس کوي په خبره باندې باز له چې وی ګیر پرې وی دې زلو کې مې دوه غټه ګیر را به زل ز پرېزم اوس ګنا کوم بیا به توبه وباس دا طریقه و درونو دی یوسف علیہ السلام او دا گناہ دا گناہ پا دی نیت کول چه بیا بطیر رستو توبہ و باس نو دا ذان لد گناہ خبر دا و تکونو من بعدهی قوما صالحین او شیب پس دین یو قوم نکان قال قائل منهم ویدو یو وینکی ددوینا لا تقتلو یوسفا مقت لو یوسف علیہ السلام وعلقوه وروائی چوئی وروی غرزوئی فی غیابت الجمبی پیو ڈڈ او تاخ کد کچکوئی نو پدی طریقی بدی وفاتم نشی اومر بم نشی یلتقیت ہو باز السیارا پور تبکی دلر باز قافلی والا نو پتہ بیون لگی چکم پلے بوت لولما او دام لکلی دیوی کچر تمونگی بوزو نو دا بوت او بیا بو موالد لپته ولګي او مونږ ته بيد زه پتاي نو اسه نه بیا مو چته مجبورو کی او رینو ولو نو دا سی به سوګ بوزي چې مونږ له بيد طرف پتم ني ان كنتم فاعلين کای دا کار کوونکی اواز علماء او دام لیکلي آیات للسائلین دلال دي وای دي کی مکی والو د فارا عبرتونه دي مکی والو ته وای ور یوسف علی السلام رونو کوی ته غرزولو دری رضی کوئی کیو او بیا لارو بادشاہ شو او رونو ور تمخ العاجز و لارو الہ تسری والیکم الیوم نو تاسو بم دا اللہ حبیب دمکی نشڑی دری رضی دا اللہ حبیب پغار سور کیو داغی نفس مدینی منوری تراغی او بیا دا مدینی منوری نفاتحان شکل کی مکی مکرمی تراغی او مشرکان کافر ور تدغشان عاجز مخل و لارو و الہ تسری والیکم الیوم نو دې کړه الله حبيب تا او مکی والو د پاره الله حبيب ته تسلی وا او مکی والو له پدې کې لوی عبرت وصلی الله علیه. قالو ویلو دیرونو د حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام د مشوری او د جرګی نه پس خپل والد محترم ترادل او وی بیا ابانا اے بابا جی زمونگا مالک سشوی دی تالرا لا تأمننا علی یوسف چیتا امانتدار نگڑی مونگا اعتماد نکے پا مونگا باندے علی یوسف پا بارد یوسف علیہ السلام کی دا حضرت یوسف علیہ السلام بارکی تا پا مونگا اولی اعتماد نکے وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او بیشک مونگا دد پارا خام خایو د خیر خواهانونا مونگ دد خیر خواهی لٹھو داز مونگ رور دے مین مدور سرا او تاسو پا مونگ بانی ددوی بارک اعتماد نکوئی دا آیات مبارک ددی دلیل لے چه انبیاء علیہم السلام سرد الویشان نا عالم الغیب نی حاضر و ناظر نی کہ انبیاء علیہم السلام پا غیب پوئی دے دا سبا پا حالات پوئی دے دا چا دا پٹو احوالو نا خبر وے نخو حضرت یعقوب علیہ السلام وردل تا فرمائے لے وے چه تاس خو جرگا کڑی مشورمو کڑی ددوی دا قتلولو و ددوی دا رکولو خدا دې دې دلیل دې چې علم غیب صفت د الله دې او د الله په صفات مختصو کې نبی ولی مړې ژوندې انسانان پیریان د الله سره شریک نشي ګرځېدې ارسلهم معنا اولی گدې زمونږ سره غدن سبالا مفسرین لکلی د غدن اطلاق په سبانه رزم کی او کله په مطلق استقبال باندې د دې دلیل وی آئنده زمانه کی اوکار او کله سبانه رزل موی لکدن نه په سوار زرا روانه نا ارسله اولی گده معنا زمون سر غدن سباتا یرتا دیو فراخی طریقی سر خوراکو کی او اصل کی علماء لکلی رتع یرتعو دا یعنی فراخی سر خوراک کولو لوی لکه امام قرطبی و روح المانی ذکر کری دیوی زمون سر سبات و لیگا و باز مفسرین دام لکلی چه حضرت یوسف علیہ السلام خلاما شومو ندی ورتوی سحرا کی دا شید او تب دا سی سیلو کی نتد اخپل والد تووائی چی مونگ سر دی پریزی نا حضرت یوسف علیہ السلام امدیتا مجبورا کو والد سیب لیووی دارون از ما سر دیر امینہ کئی محبت ساتی نماد دوی سر اولے گا چی زم پا سحرا کی دوی سر آ یعنی اوگرزم روگرزم و مشغول شم یرتع و یلعب ویسل کی رتع الانسان والبعیر اذا اکل کیف شاء امام قرطبی وی عرب وی رتع الانسان والبعیر رتع البعیر اذا اکل کیف شاء سنگ چی دیو سڑی خوخی خوراک کئی ندیتا وی رتع الانسان او فراخ طریقی سرا خوراک تم سوئی رتع ورتوئی لکه دیده کی روح المانی ذکر کری چی یرتع مانا سوا یعنی یتسعو فی اکل الفواکه دیب فراخیو کی پا خوراک دمیو کی میو کی فراخیو کی واصلو مانا رتع انتا اکلا و تشرب ما تشاو فی خصب و سعت وی رتع دیتا وی چی تخوراکو کی اسکاکو وی سنگا چی دخو خشیخ فراخی سرا نو دیرے کی مراد تینا اکل کثیر دے یرتع دیبا خوراکو کی او دا سحراغ میوی دانے با اخری ویلعب او دیبا لوبیو کی او دې کې د لوګو نه کومې لوبي مراد دی او ګور ابس لوبي وي نو دا شان د انبيیاء علیهم السلام نه چې په ابسو لعبو لوبو کې دی مشغول شي بعض لوبي داسي وي چې باغې باندې د جهاد مشق کیږي نو دغه لوبي عبادت ته لکه حدیث پاک کې راغلي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی سو خبرې دا انسان ته داغي اجازه ته یعنی د خپلې بیبي سره خوش طبيعتي کول د خپل اثر د جهاد یعنی مشغول او د خپل غشو د اصله سره ځان مشغولول دې دې کې هغه بس لوبي کوي نو بیا به يعقوب عليه السلام د دینه منع کړي وا بعض لوبي وی داغه اس قسمه دینی او دنیوي فائدې ني ابس کارونه دې دې کې ځکه علماء لیکلي چې ويلعب اے بالاستباق چې منډې وی او ځان دی او بل نړوان دي کې لکه مدینه منوره کې حرم شریف د مدینه کې دنه یو ځای دی د مسجد نبوي سره خوا کې هغه جمعات توي مسجد السبق سبق وې ځان په منډو کې دی او بل نړوان دي کې دوه کې د الله حبيب په پیدل منډ په صحابه کرام وې والي او دا الله د حبيب مسجد السبق سره خوا کې معسكر او صحابه کرام او پیدل منډه والے عمر رضی اللہ عنہ په خپل مجاهدین او پیدل ګرځې دلم لازم کړو او تاسو لاغر مشکا شریف کی تیر شول د صحابه کرام مبارک وی او اقلهم تکلفا ډیر کم تکلف والو وی صحابه بازار کی کل نا کل په خپیب لګرځې دل عمر رضی اللہ عنہ ودا مخر کړو چې خپیب لګرځې او دارنگی دا سنو منڈی بے والے پا صحابہ کرامو بانے نو دے استباق نا مراد منڈی والی اول انتظال غشی وشتلی وی مما یتدرب بهی لقتال العدوی دے دینا مراد غلوبی دی چی پاغی بانے مشک حاصلی دیشی دا پار دا قتال دا دشمنانو دے کام بیا علیہ السلام کد جبی او دخلی دعوت پیش کرے نو هر نبی قتال او جهاد فی سبیل الله مکړه نو ویل عفن مراد دغلو وی دی چې پاغي باندې جهاد د فار مشکی او دا طریقو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ارسل هولی گده معنا زمون سره غدن سوالا يرتع دغه فراخ طریقې سره خوراکو کی ویلعب او لوبي وو کی یعنی پکم لوبو چې جهاد د پاره مشکی و انا له لحافظون او بشک مونږ د دې د پاره خامخایو به حفاظت کوون کنا مونږ د دې حفاظت کو قال حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل انی بشک از چم لا یحزننی خامخا خفکوی مالرا ان تذهبوا به دا چې تاسو دې بوزي د ددا بوتلل ما خفقای ځکه یعقوب علیه السلام دا وی غخوب اوریدلو او د دې په تعبیر یعقوب علیه السلام پوښیو ځکه بی علیه السلام تا هغه علوم علی وجه الکمال من جانب الله ملاوی د چې نبی په تعبیر رویا نه پويږي نو بل بسوکوی چې د خوب په تعبیر و پوښی هغه چې کله دا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا خوب وارد نا پوشو چې زما دې بچی وی ولوی شان وی زما دې بچی ولوی شان وی بلکې غیر انبیاء علیہم السلام نقل د باز خلق دمر فراست او خیارتیا وی چې پویږي وای نبی علیہ السلام لا معصوم او دا غی نیک محترم عبد المطلب چې او خیار قابل د قوم مشر وی غو نبی علیہ السلام دا سی جولای کی راواغستو او خلق لبی وی ان لی ابنی هذا لشان وی خلق واو برئی زبا یا یم یا بنیم زما دی بچی بلوی شانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ورد آداغ فراستو آداغ او خیارتیاو بازشی علم غیب نی بازشی علم غیب خاصا دا اللہ رب العزت تا بازشی فراست او خیارتیاوی دا اللہ حبیب بے جولی مبارک اولاسو کراغستو بے خلق واو رئی ان لی ابنی هاگا لشان زما د دې بچی به اولوي شالو. قال حضرت يعقوب عليه السلام فرمایلی اني بيشك رچي ام لا يحزنني خامخ خفكوي مال ران تذهبو به چتا سو بوزي دي واخاف زيريغم ان ياكله الذئب چ او به خري دل ر شرمخ ان ياكله الذئب چ او به خري دل ر شرمخ وانتم اتاسو عنه ددنا غافلون نا خبر بئی داولی ویچی شرمخ بے اخری. بعض علماء کرام لکلی ویدا پدیتولو درندگانو کی ضعیف او کمزور درندر یو کمزور درندر نو ویزی اریگم چی شرمخ بے اخری نو چی دی یو کمزوری شی بارکی چا بارکی اریگی نو داغین خطرنا خوب پا طریقه اولا صرف کی داخل وی لأنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السلام بخوفه عليه السلام عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظم منه افتراسا من باب أولى. دي وجنا علماء حقارت دا زعف ذكر کرے چه دا پا دي نور درندگانو کی یعنی معمولی شئره نو چکل یو سڑی بانی دا معمولی شی بارا کی یرے گی نو داغه نلوی او خطرناک خو په طریق اولا سر پاغي کې داخل وي زياري غم چوب خريدل رشر مخاده اولي وي وې دغه زنګل او دغه صحرا داد شرمخانو نډکوا نو زکه راسي وي اذابادي چوي چې خوب ولي دو ير حضرت يعقوب عليه السلام خوب ولي دو او په خوب کې شرمخو کتو نروح المانی دغا خبر رد کری آوی وانا لم اجد لروایت الرؤیا مطلقا سندا یعول علیه ولا حاجت بنا الى اعتبارها لتکلف الکلام فیها. وی دا چاچی ویلی چه خوب یوکتو نویز نمومم دا روایت دا خوب دا پارم مطلقا یو سند چه پاغید اعتمادو شی او نو مونږ ته حاجت شتا د دغه خوب اعتبار تا چې خامخا تکلف سر دې مونږ کلام جوړو. نو دا باز یو خوب ویل دو نو دا خبره درست نه ده. او باز علماء لیکلي مظهری او د نور مفسرینو ذکر کړي چې د خوب دا خبره زکه صحیح نه ده چې دا خو زما استا او د بل چا خوب نو دا خو کوچر خوب وی نو خوب د نبی او د نبی خوب خو وحی نو بیا خو یقینی خبره و چی دا سی وکی دا نبی خوب وحی وی نو دا خوب دا خبره دا درست نه دا علماء خو خکڑی نه دا اگر چی بازی ذکر کڑی دا و آخاف و زیاریگم این یاکو لہو زیبو او با خوریدل رشرمخ دے پا دی اعتبار ہوئی چی دا غزمکا دا شرمخانو دا لیوگانو نڈکوا او با خوریدل رشرمخ و انتم عنه غافلون او تاسو با ددن نا خبر ای غافل بی تاسو با پنور کار کی مشغول یی پنور کار کی بمشغول یی او دے بدر ندا شرمخان اخری. قالو نویلی دیرونو دی یوسف علیہ السلام لئن اکلہ الذئب ویک چر اخر دلر شرمخ و نحن عصبتن او منگ یو جماعت دزوانان یو لس رون یو او یو شرمخ برازی او زمون نا معشوم رور بخوری انا اذن لخاسرون نو بیشک مونگ پا دغا وقتی خامخاد تاوانیانو نبی دا خو بلوی دا نقصان خبری زمون پا حق کی چه مونگ لس وانانیو او دا یو رور دا حفاظت نا دی مونگ غافل شو دا یو رور دا حفاظت نا دی مونگ سو شو غافل لشو نو دا خو بڑیر لوی دا نقصان او دا رنگ دا تاوان خبری. پتہ حضرت یعقوب علیہ السلام چې وکړه کې وادي واغستی او ورسره بچی کو فلم ما ذهبوا به هر کله شدی بوت لوغا واجمعوا اور اجمش الاتفاق راغ په دې خبره ان يجعلوه فی غیابت الجب داچی ورغور زوی غا فی غیابت الجب په یو ډټ کې د کچک وی پدی باندې اتفاق راغی چې بس کویلې ور غرزو و اوحینا الیه او وحی کړي و مونږه الیه د یوسف علیه السلام ته دی وحی بارک د علما او دو قولونه دي چې آیا دغه وخت ورته نبوت میلاو کنه نو کنه نبوت میلاو نو دا وحی حقیقتا ده او که نبوت لانون دین مراد الهام ده او دیتا ارحاس وی انبیاء علیہم السلام ته د نبوت نمخ کی دا کمی خبری چې ملائک ور سرکی یا ور تس خبری دا اللہ دا طرف نرازی دیتا دا علماؤ پا استلاک ارحاس وی نو دیئے که دوار قولون علماؤ ذکر کری و اوحینا الیه وحی کری و منگا غطا لتنبئنهم بأمرهم هذا چې خامخا خبردارې بور کی دوی ته په دې کار د دوی چې داله الله ورته وي اے زما پیغمبر پریشان کیګه ما دیرونو چې در سره سوکل نو دا بدر تمخ کی ودروم او ته ورته دا خبرې یوزن را یادې وهم لا يشعرونم دو معناګانی دا یوسف علیہ السلام ته چې وحی کی دا دارونه نه پویدل دای خو مونګیلو غرزولو دی आवाज دی او دا غو تعلق د الله سره او جبرئیل امین علیه السلام ور سره خبره کوله یا وهم لا شرون دا معنا دا سچ ورته دا خبرداري ورکه ردی بدی پی جنینا دې کې علما کرامو تاریخا د دې واقعې مختلف حصے ذکر کړي او علماي ذکر کړي چې د اواز واقعات چيري نظر چې زرور سره نرميږي په دې لپاره با اعتماد سند نشتا او چون کې پای کې څه شری نقصانم نشتا نه علما کرامو دې دې کې نقل کړي وایي کله چې دې بوتلو یعقوب علیہ الصلات والسلام تکله کې او مضبوطی وعده واغسته چې حفاظت وکړي او مشر بچي او روبیل ناغته ودا ماشوم دي او تعالی پته ده چې د سره زما سمره شفقت ته نګور د د سره بمینه کې فین جا فاطعمه کدی اوګه شو تو عام ورکوا کڅګه شو فاسته نو ورکا وینع یا فحمله او کستړې شنو پوګه پورته کا او ثم عجل برده الی ما ته زر زر واپس راولې ناغی د فل والد سے مخ کی واغستو یو بو پوګا غستو بیا وتی بل غستو تر دې چې حضرت یعقوب علیہ السلام د نظر نوې پناشول نا یو پکې دوګین رو غردول ان قریب وا چې دا یډو کی مات شه نو یو ته فریاد کولو بل ته کولو هر یو طرف نو ورته غسر اغلیو بیغمشر توی چگور انتا اکبر اخوتی والخلیفت من بعد والدی علی تخم مشر روری او دو والد نفس بطن نائب و خلیفه و اقرب الاخوتی علی او تخمات لیر نزدی نو پا ما رحمو کا او دارنگی زما پا دی زعف بان رحمو کنو یا غم پا سپیڑو والو لا قرابت بینی و بینک. حضرت یوسف علیہ السلام ورطوی سمر ازر تاسو دخپل پلار وسیعت حیر کو داغو آدم و ما تکا داغو آدم و ما تکا او پا دی ترتیب بانی اغی سر سکول ظلمون او زیاتی ور سرکول ظلمون او زیاتی ور سرکول. دارنګ راغلی دي علما او لیکلي دي وای چې کله کوی ته ورغورځولو نو دا واقعام دي دي کې بلا سند امام قرطبي ذکر کړی وای جبرئیل امین علیه السلام چې کله دې کوی ته ورارتاو کو نو هغه تحت ساق العرش دا عرش دلان دي جبرئیل علیه السلام ولاړو نو الله ورته وحیو کا ان ادرک عبدی زمانہ بندر اگیر ک چکوی لدر لویخ نون رسی نو اید عرش نے جبرئیل علیہ السلام راغه یوسف علیہ السلام لا کوئی ویخ تر رسیدل نو چلا سو کی اوچت نیولو اللہ جبرئیل امین علیہ السلام ته دمر لوی طاقت ور کړه. حضرت جبرئیل فرمای علیہ السلام چې ز په تلوار رالم او کوئی تور پوشم او روغ انته د غټې د پاسه یوسف علیہ السلام کېرو او دغه کوی د مارانو لړمانانو او د زهريلو حيواناتو نډکو نو د غټي د پاسه ناستو جړلې د غټي د پاسه ناستو او جړلې او دې موي ویچ یا اخوتا ان لكل ميت وصيه ویزه خماسم کوي تور غور ظلم د هر مړي یو وصيتي نه زمانه وصيتم واوري اي ورته وسري وی اذا اجتمعتم كلكم فانس بعضكم بعضا فذكروا وحشتي وی کله چې دارون الله سواله راجم شي ایوب السر محبت کوي نو زما دا وحشت او یوازې والي مرایا ته وي و اذا اكلتم فذكروا جوعي کله چې خوراک کوي نو زما دا لوګه یاد وي کله چې سکاک کوي نو زما تند یاد وي و اذا رايتم غريبا فذكروا غربتي یو ناشنا غریب وګورئ نو زما دا غربت ګورئ و اذا رايتم شابا فذكروا شبابي و کله چې دا یو ځوان وګورئ زما ځواني یادوي و جبريل امين عليه السلام ورته کفن هاذا واشتغل بالدعاء و اذا خبر فريزا او بس الله نه دعاګانې غواړه او دې کې علما او دعاګانې ذکر کړي الفاظ یې صحیح وي څنګه وا ويقول اللهم يا مونس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجا كل خائف ويا كاشف كل كربة ويا عالم كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك وان تجعلي من امري فرجا ومخرجا انك على كل شيء قدير دا دعا حضرت یوسف علیہ السلام یا الله صد هر ناشنا مونس او صد صاحب د هر یو یواز والے او صد هر یو یریدون کی د پناهی زے او ایل ری کون کی د مصیبتونو دا دعا غانی وغفتی امام قرطبی وی کله چې دا فریاد کوي فقال الملائکه ملائکه وی اسمانونو کې او عرش ترا الهنا نسمع صوتا ودعاء الصوت ودعاء الصوت صوت صبي ودعاء دعاء نبي وی اعظم الله مونږ خو आवाज د دعا او आवाज داسې د ماشوم غونته د دعا خو د انبیانو د دعا غونته ده دعا خدا انبیاءو دعا غنتی دا نو دا دعا گانی ورتو خیلے او پدی ترتیب بانی اغا اللہ رب العزت رویستو دام وی چگورا دری رضی دی کوئی کیو لکا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دری رضی پا غار سور کیو او دری رضی پس دا غار سور نمدینی طیبی تروان شو دارنگی روح المانی دی دے کدا دعا ہم ذکر کرے وی یا سریخ المستسرخین ويا غوث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء من امري وي اي فرياد قبل ان کی یہ فریاد کو ان کو او اے امداد کو ان کیا د امداد غفتن کو ويا مفرج كرب المكروبين اے لری کو ان کیا غم د غم زدہ ولرا تزما مکان وینی تزما د حال نه خبره ولا يخفى عليك شيء من امري زما د حالات نه اسی او شیطان پټ نه ده आवाज علماء دی علی کری چې کوی ته وګرځول یا شاهدا غیر غائب ويا قريبا غیر بعيد ويا غالبا غیر مغلوب اجعل لي فرجا مما انا فيه يا اله ابراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة هيلتي وصغر سني وإيد إبراهيم إلها إيد إسحاق ود يعقوب عليه السلام إلها زما پدې کمزورې رحم وکي او ما ته خو سه چل ناراضي او زما پدې وړو کوالي رحم وکي دارنګ راغلي وای کړي چې کوی ته ورغور زولې شو یو حدیث ذکر کړي دی چې روح المانی جبریل امین علیہ الصلات والسلام ورتراغ ورتویا غلام یا غلام من القاک فی هذا الجب دی کوی ته ته چارو غرزولې یوسف علیہ السلام ته وی قال اخوتی ویرونو قال ولمن اولی قال لمودت ابي ايا حسدوني دپلار را سره مين او ندی را سره حسد وک قال تريد الخروج من ها هنا ودوتو سيراده دې نشته شان د انبياء عليهم السلام ډير لوي قال ذاك اله اله يعقوب ودا خود يعقوب عليه السلام د معبود او د مددگار پلاس کیږي چې اوس مې وباسي او کمنه وباسي دي کوينا قال قل اللهم اني اسلوك باسمك المكنون المخزون يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام ان تغفر لي وترحمني وان تجعل من امري فرجا ومخرجا وان ترزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب دا دعاګانې کولې اسماء الحسنا سره نو الله رب العزت د دې تمام مصائب او تکالیفونه یعنی لار ورته رويستا او جبريل عليه السلام ور سره خبرې کولې وهم لا يشعرون او دوی په دې وحي باندې پويدل نه بیا ګورې سره قالوا ویلو دیرونو د یوسف علیہ السلام یا ابانا اے والد محترم زمونگ اے بابا جی زمونگ مالک سشوی دی تالرا لا تأمننا علا یوسفا چت اعتماد و بروسن کے پمونگ پبارد یوسف علیہ السلام کی مونگا ماندار نگنی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او بیشک من خام خاد دد پارد خیر خواهانو نیو ارسلهو لگد مانا زمون سر غدن سباتا یرتع فراخ طریقی سر خوراک بوکی ویلعب اولو بی بوکی اغلو بی پاغی چد جہاد مشک حاصلی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک مونگ دد دد پارا خام خایوب دے فازت کونکو نام قال یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو اِنِّي بیشک دچیم لَيَحْزُنُنِي خام خَفَكَوِ مَا لَرَا اَن تَذْهَبُوا بِهِ دا چی بوزئی تاسو دے وَاخَافُ زِيَرِيْغَ مَنْ يَعْكُلَهُ الذِّيبُ چُوبَخْرِ دِلَّرَ شَرْمَخْ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ او تاسو بددنا نا خبر ایئی قَالُ وَيْلُدْوِ لَيْنَكَ لَهُ الذِّيبُ کَچَرِ اُخَرُ دِلَّرَ شَرْمَخْ وَنَحْنُ عُصْبَتٌ او مُنْغَيَ وَدَلَيُ دِلَسُ زُوَانَانُ نچی لس زوانان مونگ یورور نشو ساتلے و بچکولے انا اذا اللہ خاسرون بیشک مونگ پدغ وقت کے خام خایوب دتاوانیانو نام فلما ذهبو بیهی او گرد مخی آیات کدا مسلم رووتا تقدیر خو اللہ عاصم دے تکلیف او د خوشاله یرچا بارکی دی کله خداغي باوجود خفقان او یرا لکه پام انسانانو راضی نو پام بیا علیہ السلام امراتلا لکه دیار لسم آیات کی درته وی یعقوب علیہ السلام وی چې دې بوزای ز خفکیګم او ز یریګم چرته درندگان درنو نخری نو عام یرا او خفقان لکه پام انسانانو راضی پام بیا علیہ السلام امراتلا فلما ذهبوا به هر کله چې دی بوتله وغا واجمعوا او اتفاق کړه او راجم شوی او ایجعلوه دا چو غرزوی غل رفی غیابت الجب پیو دغل کې د شار کوی د کچ کوی واوحینا الیه او وحی کڑی و مونگ آغتا لَتُنَبِّ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا چِ خَامَخَا خَبَرْدَارِ بُوَرْكِ دْوِیتَا بِأَمْرِهِمْ هَذَا پَدِ کَارْدِ دْوِیچِ دَارِ وهم لا يشعرون او دیبتا پی جنینا یهو ویا وهم لا يشعرون او دی پویدن لگنی چی دتا وحی کی ای وجاؤو راغلی ودوی اباهم والد خپلتا عشاء ان په وقت دماز ختن کی یبکون چی جڑلی دی آیات مبارکہ کی فرمائی چکر رونو دی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کوئی تو غرزولو نو د نور عام معمول او عادت مطابق په دغه شپه باندې لګنا وخت کو چې خپل والد تدا اعتماد او بروسه غونتی ورکی چې دا مونږ لوز دا تکلیف پیښ شو د دیو جن مونږ نا وخت کو او بیا چې کور ترانیز دی شول نو دلر نه پتی د تیز جړاګانې کولې وجاؤوا اباهم عشاء ان يبكون اور اغلیو دوی والد محترم خپل تا عشاء ان په وخت ماسختن کی یبكون او جړل او علماء لیکلی دي وېدا ماسختن او شپه ولیکا ليكونوا اقدر على الاعتذار في الظلمه دې د پاره شې ډېر قادر شي په وزر پېښ کولو باندې پتیار کی تیار کی وزر ډېر پېښ کیږي دیو دیو جن علماء کرام دې کلی ویلا تطلب بالحاجه باللیل فان الحیاء فی العینین وې د شپې چانه دی او حاجت مطالبه مکوا س ضرورت ته زک حیا پستر کو کیدا او رشپیستا او راغستر گیو بلنخ کاری نوی طلب د حاجت دشپی مکوا فإن الحیاء بالعینین دارنگی دا علماء لکلی ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتلجلج فی الاعتذار وی درزی کس نقصان نکری عذر چالپ مپیش کوا عذر کی بگڑ وچ سترگو تا دسترگو نحیاء ورزی نو چون کې دا هو د الله د نبی یعقوب علیه السلام بچو دایدا پته وکړنا کې رازو نو کې دې سترګې د سترګو نه حیاو کې نو تیار کړل وجاءوا اباهم عشاء یبکون اور اغلی دوی خپل والد تا په وقت د ماسختن کې یبکون جړلې جړای کولا حضرت یعقوب علیہ السلام مفسرین لیکلی جړې واورې د نو ارتبار وروته ویسې دي چې تاسو جاړای ندای ورته وی قالو یا ابانا ویلو دوی اے بابا جی زمونږ ان ذهبنا بشک مونږ تلو نستبق استباق منډو ثوی نستبق دا باب افتعال لیده کی پمانا دا مسابقی ری یو بلن مزان روان دکولو پخپو چی مندی وی ندیت استباق دیتم وی او دا نست بی خودا مانام دا منگا غشی ویشتل غشی مویشتل نو استباق دیتم وی او دا که پاسونو منډای نو دیتم نستبقو وی دیتم استباق وی دیو جن علماء لیکلی نستبقو فی الرمی او نستبقو علی الفرسی او نستبقو علی الاقدام منگ زان دیو بلنڈوان دیکولو نستبقو زان منوان دیکولو پا غشو وشتو کی چه سوک با پتیر اندازهی کی دیر سوی بہادر بای ماہر بای او پاسونو ممنڈی والی دارنگی والل اقدام خپی ابلاو پیدل ممنڈی والی او دنست بیقو یو مانا تفسیر بحری محیط کی دخکارم کڑی منگلانو نست بیقو خکار مکولو وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا او پریخ او منگا حضرت یوسف علیہ السلام عند متا عناد خپل سامان سرا اغلب ویتدی سامان سرا نچون کی اغای وادی او دمون دا جامو او زمون دا سامانون سرا پروتو فاکلہ الزئبو نو خوڑو اغلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیت تصدیق کون کے زمونگا ولو کننا صادقین حگر کیو مونگا رشتے دا چه حضرت یعقوب علیہ السلام دا جڑا دا سبب تپوستے ہوکو دا جڑا دا سبب تپوستے ہوکو نو دیو ارتدا واقعاتے رکا دیو جن علماء کرام علی کلی چه آیات مبارکہ کی دلیل لے وَإِ هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ بُكَاءَ الْمَرْءِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ صِدْقِ مَقَالِهِ لِاحْتِمَالِ يَكُونَ تَصَنُّعًا وَإِ دَعَيَاتِ دَلِي خَبْرِ دَلِيل لِي چِ جَرَادِ يَوْسَرِي دَا دَ أَغْبَ رِشْتِنُ وَالِي او دَ أَغْبَ دَ خَبْرِ پَ صَدَاقَتْ دَلِيل لِي کی دیشی دا جڑائے پا زور جوڑ کری و حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی دا جڑا سور قسمون ذکر کری چی جڑا دا پا مختلف قسمون بانیوی کل ایو درد و بیماری دا غید و جن جاری کل دا خوشحالی نم جڑا ورزی کل دا یری و دا خوف نم جڑا ورزی کل دا محبت او دا خبکان نم جڑا ورزی نو کل جڑا دا سیوی چی اغا دا زان سڑی جوڑ کری دا زان جوڑ کری دا دیو جن بازی قضاتو تا وی سکراغلی و جڑلی بازی قاضی تا سکراغلی نوی بازی هم مجلس ورطوی جردے جاڑی شریح تا سکراغلی مشہور قاضی و جا شریح رحمه اللہ وی جات امراتن الى شریح آتو خاسم و فیشین یو زنان حضرت شریح رحم اللہ تراغلی و او د سبارہ کی جگڑا و نوغی جڑن نبازی کسان ورت ہوئے چیا ابا امیہ اما تراہا تب کی وی تو گوری ندا جاڑی فقال قد جا اخوت یوسف اباہم عشاء یبکون وی ماس خطن حضرت یعقوب علیہ السلام تب چمرا غلی و جڑے کولا ندار آغی درشتنوالی نخوا نو ادیو جن امام احمد رحم اللہ بوی چی دیو جڑا کون کی تصدیق بند کی گی پس د جڑا درون دی یوسف علیہ السلام بلکہ داغ دلیل لب گوری داغ داوی لب گوری تش جڑا بانی کاری نکی و جاؤ اباہم عشاء یبکون راغلی دی اخپل والد تا پا وقت دماز خطن کی چی جڑ لی نو جڑا داد چا دا صدق دلیل نی قالوا یا ابانا ویلو دی ای زمونگا والد انا ذهبنا بشک تلیو مونگا مونگا تلیو نستبق مند موالزان مو دیو بلنپ دو کروان دکولو یا پاسون از غلولو کی مزان روان دکولو یا غشی موشتل ادا گورا طول دی جہاد مشک دی ندا سے لوبی شرعن داروادی او جہیز دی دا سی جائز دی مسابقہ زمون په شریعت کې مشتا کپا قدمونو وی او دارنگی کدا سنو پا ذریعی وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دی ترتیب بانے دا صحابو پا منس کے منڈے بو والے دا سنو منڈے بے وی امام مسلم رحم اللہ ذکر کری ویسابق سلمت بن الاکوا رجلا لما رجعو من زی قرد الى المدینة فسبقه سلم رضی اللہ عنہ زی قرد یو نزدی زیو دا مدینی منوری سرا او دی که صحابه کرام غزا کرے و نوافت شرات لل یو صحابی دا سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ سر دا منڈ مقابل شورو کا مدینی منوری پورے نسابق سلمت ابن الاکوا سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ تے پمنڈا کی غالب شو دا صحابه کرامو په دې اعتبار بمنډه والي الله حبيب خپل د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سره منډه والي وا وسابق عائشه رضی الله عنها على قدمه فسبقها واو فقال هذه بتلك نو الله حبيب صلى الله عليه وسلم د خپلې بيبي سره پرده کې د غشان منډه والي وا دارنگی راغلی دی معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی دا اللہ حبیب دا اسونو پا منس کی منڈی با مکررو لی نسابق بین الخیر اللتی قد ازمرت من الحفیاء وکانا مدها سنیت الودا دا حفیاء مقام نوالی تر سنیت الودا پوری دا با دا اغا اسونو چاہی با منڈی دا پارا تیار کریشیو نو دیبانی بے منڈوالا او محشی دیکلی دی چی دا پا مدینہ منورا کی حفیاء او زیرے او دا دی او دا سنیت الودا پور شپگ میلہ فاصلہ وا نو دا شپگ میلہ با دا اسونو دا منڈ فاصلہ او کم اسونو چی آغا تیار کری شوی نو دا منڈ دا پارا نو دا غیب دا سنیین والی الی مسجدی بنی زریق دا جماعت د بنی زریق پورې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل په دې منډه کې څه شو په دې کې هغه په مقابله کې کامیاب شو دا رنګ د غشو په طریقې باندې دوخان منډه ومد الله حبیب صلی الله علیه وسلم مکررولې او فرمایلی دي لا سبق الا فی نسل او خف او حافر یعنی نشته د روان دیواله او مقابله مگر د غشو په وشتو کې دارنگی دو خانو دا سنو دا دی پس غلولو کی چونکی دی بانی جہادی مشک کی دو نو پدی اعتبار بانی دا اللہ حبیب صحابہ کرامو تا بدا سے حکم کولو وی انا ذہبنا نستا بی قبیشکا منگلارو منڈ موالی غشی موشتل و ترکنا یوسف عند متاعنا او پریخ منگ یوسف علیہ السلام دخبل سامان سرا فاکلہ الزئبو نو اخر وغل رشر مخ وما انت بمؤمن لنا او نیت تصدیق کون کے زمونگا ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتی نیو و ایسا دمر دی یوسف علیہ السلام سرمین دا بچی ورطوئی کمونگا دیر دل علم پیش کو کنا نو تزمونگا تصدیق نکے وما انت بمؤمن لنا او نیت تصدیق کون کے زمونگا ولو كنا صادقين اگر کيو مونږ رښتيني هوته زمونږ ینه زمونږ تصديق نکي وجاء ولا قميصه بدمن كذب اورات دل کړي دای په قميص د يوسف عليه السلام سره بدمن پوینو سره كذبن چې خاوند دې دروغ وي او يا كذبن مصدر په معنا د مفعول له بدمن مكذوب یا بدمن ذی کذب حذف د مضاف له راتل کړي دی په قمیص داغه په وینو باندې چې هغه خاوندې د دروغ وي سشه ذبح کو او د یوسف علیه السلام نه هغه قمیص استو نه هغه په هغه وینو کې رنگ وی ګور دای قمیص نه او شرم خړلې یعقوب علیه السلام وی ما تصنخ او خیدې ولا قمیص خېلو نہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام ورتے متا کان ھذا الذئب حکیما یاکل یوسف ولا یخرق القمیص وی دکلن دا شر مقدس یو خيارو چې یوسف علیہ السلام خړو او قمیص رښلې درې نه نو قمیص رو غرمټو دا شیطان طریقہ دا چې یو گناہ به در باندې کوي خو استاد شرمې دود پارا یو شی به در نه هېر کړي لکر سر آروان دی اللہ وی وکان الشیطان لیل انسان خزولا دی شیطان انسان لر شرم ان کے نو قمیس دی یوسف علیہ السلام نویس تو خروغ رمٹو زربر اغی کس یعنی سیری والنو وجاؤو علی قمیسوی بدم کذب اور آتلل کلو دی فا قمیس دی یوسف علیہ السلام بدم کذب پاغوینو باندې چې هغه خاوند دې دروغ وي نو دیتا وی استدلال بالامارت کلا وگورا نخو لگوری قال بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ السلام چوکتل جی قمیس روغ دے خام خایو درندے و شیخ خوری ناغ جامی روغی نپاتی کی قال وی فرمائل بل سولت بلکی خیست کڑے دے آسان کڑے دے لکم تاسو دپارا انفسکم امرن ستاسو دی نفسونو یوکار سبل مکر فریب مجوڑ کڑے زباب اچے شرم خوڑلے ندے او دان نخستاسو دی درو جنوالی دپارا علامات تی قال بل سولت لکم انفسکم امرا وی خیست کڑے دے تاسو دپارا ستاسو دی نفسونو یوکار علماء لکلی دی وی پا مطلقی قمیس کی دری خبر راغ لی بعض علماء لکلی دایو قمیس خدا دور خبر پکرا لی علماء دغا خبر رد کرنے پا مطلقی قمیس کی دری خبر راغ لی یو دغا قمیس راڑو او دروغو وینو بانی رنگ کرنے او یو دغا قمیسو چکل یوسف علیہ السلام پل عصمت و عفت بچاو کولو نو آغا زنانا درستونا ورپسوشلولو وقدت قمیسوهو من دوبره قمیسوشلولو داغا دا شا دا طرف نا قمیس لیدل داغای دا صداقت علاموا دارنگ دریم خبر پا مطلقی قمیس کی داوا نپا قمیس معین کی چه زمالا قمیس یو سید یعقوب علیہ السلام پا مخ مبارکی وروا چوئی نو داغا کمزور نظر ببیارا واپش ندری خبرې دی صورت مبارکه کې د قمیص سره تعلق لري او درې واړه د عجایباتونه دي یو کې دا غي دروغ سرګنشل بل ذل قمیص له دو سره د حضرت یوسف علیه السلام صداقت سرګنشو او درې مزل قمیص وروړو سره د یعقوب علیه السلام د سرګو نظر واپس شو فصبر جمیل اوس د الله نبی وایي او موږ تاسو له قران پاک دا خیو تکلیف راغې او د چایو محبوب نه محبوب رشتہ دار اغرق شو ندل اوس په کار دی صبر جمیل دل صبر جمیل په کار دی او ور صبر جمیل ستوي د الله چې کوم حکم دی د مصیبت او تکلیف په وخت کې هغه اختیار ول په کار دی امتحان راغې اوس دی امتحان کې کله سړی ته الله جنت هم ملاويږي نکل امتحان کی د سڑے د ایمان نم خالی کی قرآن پاک د زندگی ترتیب غیر تکلیف خوراغ او دا خدار دا احزان او دا مصیبتونو دے اوز بسکے نزل وقت پا مسائبو کی سڑے گڑی وڈی شروع کی دا اللہ او دا رسول دا حکمونو نتجاوزو کی نداغ ایمان تم نقصانو رسی او دنیاوی نقصانی بش صبر جمیل لیتا وئی دا مصیبت پا وقت کی اغا اخلاق اختیارول چې کوم حکم د قران او سنت ده. ادیوجنه مصیبت راغې نو داسې به یو سړی نه کوي چې پګړ وډو